Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Legionowo nie chce do metropolii warszawskiej. Przeciwko jest większość mieszkańców gminy. Demonstranci zatrzymani na Białorusi staną przed sądem. Odpowiedzą za złamanie przepisów o zgromadzeniach. Pomysłodawcy książki o walce Dolnego Śląska z powodzią stulecia proszą mieszkańców o wspomnienia. Pamięć jest ulotna. Ludzie odchodzą, a wspomnienia spisane, a później wydane w publikacji są żywą lekcją historii, są długotrwałe. Mieszkańcy Legionowa nie chcą przyłączenia ich gminy do metropolii warszawskiej. Przeciwko wypowiedziało się 94% głosujących we wczorajszym referendum. Za było 5,7% osób. Frekwencja wyniosła 46,7%. Do tego, by referendum było ważne, wymagana była co najmniej 30% frekwencja. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, czy jest pan, pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miejską Legionowo. Wyniki przedstawiła nad ranem Miejska Komisja referendalna w Legionowie. Referendum było inicjatywą radnych i reakcją na przygotowany przez posłów PiS-u projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Podobne głosowania chciały także przeprowadzić Warszawa i Podkowa Leśna, jednak w ich przypadku wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwał w sprawie referendów dotyczących zmian granic Warszawy. Za zgodną z prawem ocenił tylko uchwałę Legionowa z inaczej sformułowaną pytaniem. Na Białorusi mają się dziś rozpocząć procesy demonstrantów zatrzymanych podczas sobotnich protestów. W większości będą oni sądzeni za złamanie przepisów o zgromadzeniach. W czasie zorganizowanego przez białoruską opozycję Dnia Wolności w Mińsku aresztowano kilkaset osób. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i obrońcy praw człowieka wezwały Mińsk do wypuszczenia aresztowanych. Polski MSZ i prezydent Andrzej Duda zaapelowali do prezydenta Aleksandra Łukaszenki o zaprzestanie stosowania przemocy wobec obywateli. Kolejne mniejsze niż wcześniej protesty na Białorusi wywołują taką samą reakcję władz. Ostre pacyfikacje i zatrzymania. Również zastraszanie dziennikarzy i działaczy niezależnych organizacji. Mówi rzecznik polskiego MSZ-u Jakub Wawrzyniak. I to są w naszym mniemaniu przykłady łamania podstawowych swobód obywatelskich i praw człowieka, które miały miejsce w ostatnim czasie na Białorusi. Apelujemy do władz białoruskich o zaprzestanie stosowania przemocy. Rozczarowanie tak o postępowaniu Aleksandra Łukaszenki mówi prezydent Andrzej Duda. Miałem nadzieję, że jednak pan prezydent Łukaszenka zmienia swoją politykę, zwłaszcza, że dawał w ciągu ostatniego roku tego sygnały i w związku z tym była pewna nadzieja, że jednak Białoruś i pan prezydent będą chcieli bardziej zbliżać się do standardów w Unii Europejskiej. No niestety, jak widać, kierunek jest przeciwny. Swój apel skierował też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Łukaszenka zaprzepaszcza szansę zbliżenia z Unią Europejską i Polską, napisał na Twitterze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Marine Le Pen kolejny raz uderza w zjednoczoną Europę. Podczas wiecu wyborczego w Lille na północy Francji kandydatka skrajnej prawicy na prezydenta oświadczyła, że Unię Europejską zastąpi Europa Narodów. Gdy wspomniała o spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jej zwolennicy zareagowali oklaskami. Marine Le Pen ostro zaatakowała swoich dwóch przeciwników w walce o fotel w Pałacu Elizejskim. François Fillona, kandydata republikańskiej prawicy i socjaldemokratycznego liberała Emmanuela Macrona. Obydwu zarzuciła popieranie Unii Europejskiej, która według Marine Le Pen odbiera Francji jej tożsamość narodową. Z aplauzem powitano te słowa, że chce, by było więcej Francji. Je veux plus de France! Marine Le Pen mówiła o spotkaniu z przywódcami Libanu, Czadu i Rosji. Gdy padło nazwisko Władimira Putina, wielotysięczna publiczność przyjęła to oklaskami. Obecny na sali zwolennik Marine Le Pen mówi: liczy się jej determinacja, jej przebojowość. Nie ugina się przed żadnymi naciskami z zewnątrz. Ktoś inny powiedział: ona kocha Francję i ją nam wróci, tę, którą utraciliśmy. Marine Le Pen i Emmanuelowi Macron sondaże dają równe szanse na przejście do drugiej tury wyborów. Jednak w finale liderka skrajnej prawicy miałaby doznać sromotnej porażki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To będzie niezwykła książka o powodzi. W 1997 roku na Dolnym Śląsku napiszą ją uczestnicy wydarzeń sprzed 20 lat. Autorzy pomysłu na razie rozdają ulotki, w których proszą o jedno najważniejsze wspomnienie z walki z Wielką Wodą. Leszek Gławenda, dziś już emerytowany strażak z Legnicy, przyznaje, że dobrze pamięta, jak mieszkańcy bronili swojego miasta na wałach Kaczawy. Dzięki mieszkańcom miasto zostało uratowane. Jak zobaczyłem w nocy ludzi, którzy stali na podwyższeniach tego wału z pochodniami i ten kordon tych ludzi ciągnął się przez kilka kilometrów. Niezapomniany widok, zresztą dlatego doceniono społeczeństwo Legnicy i jest pamiątkowa tablica na moście na rzece Karczawa. Opowieści o wydarzeniach sprzed 20 lat przyjmowane są we wszystkich pociągach i punktach obsługi klientów kolei dolnośląskich. Od kwietnia wspomnienia będzie też można wysyłać przez internet. W powodzi w 1997 roku zginęło 56 osób. Straty materialne oszacowano na 12 miliardów złotych. Wielka woda zniszczyła lub uszkodziła 680 tysięcy mieszkań, 4 tysiące mostów, 14 tysięcy kilometrów dróg, ponad 600 kilometrów wałów przeciwpowodziowych i pół miliona hektarów upraw. To był serwis Trójki. To o sporcie, Michał Gąsiorowski. Wymęczone, wyszarpane, ale jest. Zwycięstwo nad Czarnogórą 2-1 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Najpierw gola z wolnego strzelił Robert Lewandowski. Wyrównał mu Goza w 63 minucie, ale ostatnie słowo należało do Łukasza Piszczka, który przelobował bramkarza Czarnogóry. Delikatnie, od słupka, pyk i wpadło. Po obu akcjach ręce same składały się do oklasków. Gole golami, ale nasz kapitan ocenia, co jeszcze należy poprawić. Pierwszy połowie naprawdę graliśmy bardzo dobre spotkanie. Drugiej może trochę zbyt defensywnie, choć te sytuacje mieliśmy, ale no to jest na pewno jest materiał do przeanalizowania, bo wydaje mi się, że to nie był perfekcyjny mecz w naszym wykonaniu. Może mecz nie był najpiękniejszy, ale punkty są na wagę złota. Mówi Michał Pazdan. Po prostu mecz wyjazdowy, jak każdy inny na trochę mniejszym boisku, ale na pewno z zespołem, który gdzieś u siebie no punktuje, trzeba to powiedzieć, bo punktuje, ale wygrano. Wygrywamy kolejne spotkanie i czekamy na kolejne mecze. I tylko szkoda, że w czerwcu w Warszawie z Rumunią zabraknie Kamila Glika, który złapał za protesty żółtą kartkę. Zupełnie niepotrzebnie. Podgorica, Adam Malecki. No, trudno, trzeba będzie sobie radzić bez Kamila Glika, ale radość ze zwycięstwa jest i jest tym większa, że Rumunia bezbramkowo zremisowała z Danią, a Armenia 2-0 pokonała Kazachstan. To z kolei oznacza, że mamy 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią i 7 nad Rumunią i Armenią. Kolejny mecz w czerwcu z Rumunią. W innych ciekawszych spotkaniach eliminacji Niemcy pokonali 4-1 Azerbejdżan, Anglia wygrała 2-0 z Litwą, a Szkocja 1-0 zwyciężyła Słowenię. A propos Słowenii, nasi skoczkowie w Planicy też wczoraj cieszyli się od ucha do ucha. Po raz pierwszy w historii zdobyli Puchar Narodów dla najlepszej drużyny sezonu. Sezon marzenie tak naprawdę. Chociaż indywidualnie będą się pojawiały głosy, że mogło być lepiej, ale z drugiej strony uważam, że tak jest bardzo dobrze, ponieważ my teraz spokojnie możemy się przygotować do kolejnego sezonu. Podsumowuje Kamil Stoch, w klasyfikacji generalnej zajął drugie miejsce za Stefanem Kraftem, który w pięknym stylu wygrał ostatni konkurs sezonu. Stoch był piąty, a trzecie miejsce zajął niezniszczalny Noriaki Kasai, który marzy o jeszcze jednym medalu olimpijskim. Słabo zagrali za to piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce i w 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrali 28-33 z Montpellier. Natomiast hokeiści GKS-u Tychy są o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. Po raz trzeci pokonali Krakowie, tym razem 3-1 i w finałowej rywalizacji też prowadzą 3-1. Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Będzie słonecznie, tylko na wschodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Na wschodzie i północy będzie to wiatr porywisty. Ciśnienie powoli spada. Ranek jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia od 12 stopni. To Przemyślu, Krośni i Augustowie. 13 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i Białymstoku. 14 w Trójmieście, Pile, Olsztynie, Łodzi, Kielcach i Lublinie. Do 15 w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Poznaniu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL E55BT z wydajną baterią i wbudowanym mikrofonem. Już za 519 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś 1000 ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasvelt Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasvelt Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasveltauto.pl. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny?

przedstawiciela władz tejże Unii, może by państwo rozważyli jakąś, nie wiem, nawet więcej może niż dyrektywę unijną, ale może jakieś prawo unijne, które by skończyło z tym przestawieniem czasu. Zimowego na letni. Trafiła pani w punkt. Ostatnio prowadziłem debatę w Parlamencie Europejskim na ten właśnie temat. I muszę pani powiedzieć, że 90% mówców uzasadniało to w sposób bardzo merytoryczny, że to jest w ogóle bez sensu, ta zmiana czasu, i że to jest wbrew zegarowi biologicznemu, że to jest wbrew zdrowiu, że to wcale nie przynosi jakichś korzyści ekonomicznych. Byli to ciekawe bardzo. Bardzo ciekawe, ale co z tego wynika? Z różnych części Europy, i Europy północnej, południowej, zachodniej, a pamiętam skądinąd, dobre pytanie. Przygwoździła mnie pani tym pytaniem, ponieważ rzeczywiście pamiętam taką debatę z 2006 czy 2007 roku, identyczną debatę, gdzie też olbrzymia większość posłów, europosłów była za tym, żeby znieść te zmiany czasu, i nic z tego nie wynikało. Jest to dobry postulat, przekażę. No właśnie, ale kto o tym decyduje? Komisja Europejska ostatecznie? To jest kwestia jednak krajów członkowskich Unii Europejskiej. No wiem, że teraz to tu jest dowolność, tak? Więc przecież naprawdę nikt nie odgórnie nie reguluje takich rzeczy. No może właśnie to warto by było uregulować. No bo już naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Po prostu trzeba wstać wcześniej o godzinę i to jest straszne. No tak, jeśli organizm pani cierpi. Dłużej pani się wyśpi, ale nie ma pani racji. No, argumenty merytoryczne są przeciwko temu, a zyski, rzekome zyski ekonomiczne są znacznie mniejsze, jak słyszę, niż to jest przedstawiane jako uzasadnienie tego, że te zmiany czasu dwa razy w roku są konieczne. Gdyby pozycja Polski w Unii była wprost proporcjonalna do pozycji polskiej drużyny skoczków narciarskich na świecie, to mielibyśmy w Warszawie Berlin. Czyż nie? Piękna metafora. Gratulacje dla biało-czerwonej drużyny, która po raz pierwszy wygrała Puchar Świata skoków narciarskich. I uwaga, po raz drugi w historii po Austriakach nie zeszła w ogóle z podium. Zawsze byliśmy na podium w drużynowych konkursach Pucharu Świata w tym roku. Także dla skoczków, dla Kamila Stocha, Macieja Kota, dla Piotra Żyły, dla Dawida Kubackiego, wymieniłem cały skład drużyny. Serdeczne gratulacje, to wielka sprawa. No, drugie miejsce Kamila Stocha również. Na piątym miejscu też, Kot. Drugi Kamil Stoch w indywidualnej klasyfikacji, Maciej Kot, który wygrał po raz pierwszy w swojej karierze dwa konkursy Pucharu Świata w tym roku. No dobrze, a na zakończenie przeglądu sportowego jeszcze niech pan się ucieszy ze zwycięstwa w Podgoricy i przejdziemy do spraw unijnych, dobrze? Zwycięstwo w Montenegro w Podczarnogórze smakuje szczególnie, bo ostatnio tam zremisowaliśmy, a to stadion zwany Piekłem. Chociaż kibice Czarnogóry zachowali się ładnie, oklaskiwali polski hymn, coś się zmieniło. Bardzo ważne zwycięstwo. Jesteśmy tylko na prostej po prostu do mundialu w Rosji. No dobrze, a teraz jaka jest nasza pozycja w Unii Europejskiej? Jesteśmy panną z zasadami, której grozi brak posagu? Czy też odebranie części posagu? Ten, który bezczelnie mówił o tym, wy macie zasady, mamy fundusze, pan prezydent Francji, François Hollande, kończy swoją krótką jednokadencyjną misję z poparciem 4%, kompromitacja, więc mówiąc jego poprzednikiem, Jacquesem Chiraciem, jednym z jego poprzedników, niech skorzysta z okazji, żeby siedzieć cicho. Dobrze, ale proszę, niech pan nie korzysta z okazji i powie, jaka jest nasza pozycja w Unii. Nasza pozycja w Unii jest adekwatna do faktu, że jesteśmy piątym po Brexicie krajem członkowskim Unii Europejskiej, że jesteśmy liderem tak zwanej nowej Unii, a więc krajów, które weszły do Unii w ostatnich 13 latach, tych krajów jest 13. Już nie będę teraz odnosić się do tego przedostatniego szczytu, gdzie okazało się, że nie w każdej sprawie jesteśmy liderem Unii, ale jak sytuacja wygląda po ostatnim szczycie, po tym jubileuszowym? Coś się poprawiło? Nawet bardzo nieprzyjazna dla nas, niemiecka prasa konkretnie, niechętny polskiemu rządowi, Der Spiegel pisze, że jest to duży sukces Polski, że dzięki właśnie uporowi i skutecznej akcji rządu Rzeczypospolitej Polskiej udało się wyrzucić z projektu deklaracji rzymskiej pasus o Europie paru prędkości, to nawet ci, którzy są sceptyczni wobec nas, wobec Polski, wobec polskiego rządu, doceniają naszą skuteczność. A kiedy ten pasus został wyrzucony? Bo opozycja mówi, że w ostatniej chwili to negocjowano najwyżej przecinki, interpunkcje, a nie sprawy naprawdę ważne. Nóż w plec opozycji w tej kwestii wbił sam Donald Tusk. Jakoś opozycja narracji nie uzgodniła z Donaldem Tuskiem, bo Donald Tusk zadzwonił w czwartek, podkreślam w czwartek, do prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent wspomniał o tym, że to było w środę. Pomylił się troszeczkę, to było w czwartek. I przewodniczący Tusk wtedy w czwartek dopytywał się, czy Polska podpisze deklarację rzymską, czy nie podpisze, a więc jeszcze nie było to wiadome. Do końca twardo negocjowaliśmy i zagrożenie, że deklaracji rzymskiej nie podpiszemy, nie, no to było wiadomo, spowodowało, wieczorem o tym powiedziała, że pani premier, natomiast ja pytam, kiedy zostały wprowadzone te łagodzące przepisy? Bo tutaj taka jest polemika wśród ekspertów, że to już było w poniedziałek, a innymi może nie, że jednak w czwartek. Coś poważnego się stało. W czwartek. Oczywiście były poprawki wprowadzane wcześniej, no między nimi to, żeśmy popierali, czyli to może być zaskoczeniem, ale popieraliśmy na przykład poprawkę, którą zgłosił bardzo lewicowy rząd Grecji, rząd Syrizy, Europy Socjalnej. Nic dziwnego, Polska jest jednym z 7 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, obok Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Węgier, Łotwy i właśnie Grecji. W związku z tym walka o przywileje socjalne jest rzeczą istotną dla Polek i dla Polaków, i tych mieszkających w naszym kraju, i tych, którzy pracują poza granicami Polski, ale w Unii Europejskiej. A także bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze geopolitycznym, bezpieczeństwo militarne w kontekście Rosji, a także bezpieczeństwo w kontekście terroryzmu. To są bardzo ważne punkty deklaracji. No i stwierdzenie, że Europa jest niepodzielna, niepodzielona w kontekście tej nawałnicy ofensywy takich państw jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, że tu trzeba Europę dzielić, kawałkować nawałnicy na Europę dużych prędkości. Tak, no przecież myślałam, że jakiś najazd, Hunów. Przyzna, no proszę Francuzów i Niemców do Hunów nie porównywać, to mogą się trochę obrazić. Ale pan tak mówi. Ja powiedziałem tylko o nawałnicy dyplomatycznej, o ofensywie zapoczątkowanej Wersalem, choć trzeba przyznać, że już rok temu w reakcji na Brexit ówczesny szef MSZ-u Niemiec, a obecny prezydent Republiki Federalnej, Franz Walter Steinmeier, mówił wyraźnie, że tutaj trzeba właśnie integrację przyspieszyć i sugerował również podział Europy na Europę A, Europę B. Panie przewodniczący, ale jest tak napisane. Będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem. Czy to nie jest de facto zawoalowana nierówna prędkość? Nie ma expressis verbis powiedziane na Europie wielu prędkości. To jest sukces polskiego rządu. Tak, ale czy to, tego nie można interpretować? To czy już to nie jest tak, że wilk jest syty i owca cała, ale jak będzie taka potrzeba, to wilk zje owce? Nie wiem, czy ta aluzja do Wilka Junckera, panie redaktor, ja takich aluzji nawet nie chcę odczytywać. Natomiast podkreślam, mamy już sytuację, gdzie mamy w Unii Europejskiej i strefę Schengen, i kraje, które w strefie Schengen nie są. Mamy kraje, które są w strefie euro i które Bogu dzięki tej strefie euro nie są. Mówię Bogu dzięki, ponieważ ostatnie wyniki przedstawione przez Eurostat, czyli oficjalną agencję unijną, która zajmuje się statystyką, taki unijny GUS, gdzie... Dobrze, ale wróćmy do tego zapisu. Bardzo ważne, tylko jedno zdanie. Eurostat pokazał dynamikę rozwoju gospodarczego krajów członkowskich Unii. Na 5 pierwszych krajów o najmniejszej dynamice, tam Polska pod rządami PiSu jest, na 5 pierwszych krajów o najmniejszej dynamice rozwoju gospodarczego, 4 są kraje spoza strefy euro, 80%, a 5 krajów o najmniejszej dynamice, wszystkie ze strefy euro. Jeżeli opierając się na tej deklaracji, można mówić o Europie nierównych prędkości, to czy de facto pani premier nie złama swojego postanowienia, że jeśli nie będzie jedności, to nie podpisze tej deklaracji? podkreślam, że już mamy w tej chwili sytuację, że w Unii Europejskiej mamy kraje w strefie euro i poza strefą euro. To jest stwierdzenie faktu, fotografia rzeczywistości. Natomiast na szczęście w tej deklaracji to jest nasz sukces, polski sukces, nasz wspólny polski sukces, nie tylko sukces rządu, że nie ma powiedziane wprost Europie dwóch prędkości, to jest najgorsze w ogóle, czy Europie wielu prędkości, też bardzo źle. I to dobrze, że w ten sposób nie otworzono drzwi do dalszego dzielenia Europy na tą Europę starą i bogatą i nową, czyli biedną. Czy potrzebna jest korekta polityki unijnej i polityki Polski, dwustronnych stosunków z Białorusią? No, jeżeli prezydent Łukaszenka nie zmieni polityki represji, którą pokazał w ostatni weekend, to ta korekta będzie konieczna, aczkolwiek oczywiście należy zrobić wszystko, żeby nie wpychać Łukaszenki Białorusi, narodu białoruskiego w łapy Rosji. Przypomnę, że za parę miesięcy od września będzie stacjonować armia pancerna rosyjska na terenie Białorusi. Sytuacja geopolityczna jest dobrze, coraz trudniejsza. Dobrze, ale co robić? Jak postępować wobec Białorusi, żeby ta polityka była i skuteczna, i etyczna? Trzeba stosować politykę kija i marchewki, pokazywać korzyści ekonomiczne, i nie tylko, które płyną ze zbliżenia Mińska z Brukselą, poprzez Polskę. Ale ja myślałam, że Unia to robi od lat, a w każdym razie i my, i Unia deklarowaliśmy to. Mniej więcej roku, trochę więcej niż roku to robi, z dużym udziałem Polski. Natomiast oczywiście trzeba w myśl zasady trust and check, czyli ufać, ale jednak sprawdzać, oceniać, co władze w Mińsku w tym zakresie robią. Te represje dialogowi z Unią nie służą. A konkretnie jak to powinno wyglądać? Czy jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce, a już ma, no to na przykład mogę sobie wyobrazić sytuację, w której przedstawiciele władz Białorusi, szczególnie zaangażowani w walkę z opozycją czy z manifestantami, mogą trafić na tak zwaną czarną listę, czyli te osoby mogą nie być wpuszczone na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli okaże się, że były odpowiedzialne za te represje. Ale na razie jeszcze cały czas chcemy dialogu z Mińskiem. Czy będzie jako pan, Unia. Czy będzie pan kandydował na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Zostałem zgłoszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Dziękuję za to zaufanie. Wybory 22 kwietnia. Tak, będzie pan kandydował? No, nie uchyli się pan? Nie uchyli się pan? No, skoro zostałem obdarzony zaufaniem przez jeden z najpotężniejszych polskich związków. A przez Platformę Nieufnością, która to Platforma porównała pana do... przepraszam, że znowu użyję nazwiska Misiewicza. Jest pan Misiewiczem, który chce wejść do polskiego sportu i go zawłaszczyć. No, i na szczęście atmosferę. To nie Platforma, tylko działacze sportowi, związki sportowe będą decydować o tym, kto będzie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ale 33 związki zgłosiły innego kandydata, dotychczasowego prezesa. Szanuję wszystkie związki sportowe w naszym kraju. Przedstawię program. Mam nadzieję, że mój kontrkandydat również, którego przecież osobiście szanuję, za miesiąc rozstrzygnięcie. Nie czuje się pan uzurpatorem? Proszę pani, przez 8 lat byłem prezesem, wiceprezesem klubu żużlowego. Byłem w Radzie Nadzorczej ważnego klubu piłkarskiego. Jestem prezesem fundacji, która wspiera polską siatkówkę. Jako człowiek sportu, znany ze sportem, jestem dobrze, znany. Dobrze, pan zaliczył test, bo ja muszę skończyć. Dziękuję. Ja pani dziękuję. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz nowego Volkswagena, bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i dwuletnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek na Mazowszu. 5 osób zginęło w zderzeniu busa z ciężarówką. Wypadek wydarzył się w miejscowości Pawłowo koło Mławy, informował w TVP Info rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Mikrobusem łącznie jechało 9 osób. Do wypadku doszło około godziny 7 rano. Z nieustalonych dotychczas przyczyn na miejscu są policjanci, będą ustalać przyczyny tej tragedii. Doszło do zderzenia mikrobusu i samochodu ciężarowego. Tak jak powiedziałem, w wyniku tego wypadku 5 osób zginęło na miejscu, natomiast 4 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Tysiące ludzi ewakuowanych w stanie Queensland na północy Australii przed nadejściem cyklonu Debbie. Władze twierdzą, że będzie to najpotężniejszy cyklon w regionie w ostatnich latach. Debbie od kilku dni formuje się u wybrzeży stanu Queensland i jutro ma dotrzeć do lądu jako cyklon czwartej kategorii w 5-stopniowej skali. Według meteorologów prędkość wiatru w porywach może osiągać nawet 300 km na godzinę. Zamknięto około 100 szkół w regionie i lotnisko. Nie działają niektóre porty i kopalnie węgla. Ponad 1000 osób zatrzymała wczoraj policja w Moskwie na demonstracji przeciw korupcji zwołanej przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, informuje dziś Echo Moskwy. Na komisariatach spędziło noc 120 osób, w tym Nawalny i jego współpracownicy. Oficjalnie stołeczna policja powiadomiła jeszcze wczoraj o 500 zatrzymanych. Wieczorem źródła w siłach bezpieczeństwa cytowane przez agencję TASS informowały o ponad 600. Wobec tych uczestników demonstracji, którzy już zostali zwolnieni, policja przeważnie sporządzała protokół o naruszeniu trybu zgromadzeń publicznych. Grozi za to grzywna w wysokości do 20 tysięcy rubli. Skala zatrzymań czyni wczorajszy protest rekordowym w ostatnich latach. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki potwierdza w Trójce, że będzie ubiegał się o funkcję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapowiada, że przedstawi swój program Wybory za miesiąc. To wszystko w skrócie. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. Przed nami słoneczny dzień, tylko na wschodzie pochmurno z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i północy, porywisty będzie. O tak. Temperatura od 12 stopni w Przemyślu, Krośnie i Suwałkach, 13 w Częstochowie, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i Łomży, do 14 w Trójmieście, Koszalinie, Łodzi i Lublinie. A jeszcze 15 w Warszawie, Bydgoszczy, w Szczecinie, w Gorzowie, w Opolu też. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 9 i automatycznie przechodzimy do naszej piosenki dnia, którą dziś wykona dla Państwa Amy MacDonald. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's MacDonald w naszej piosence dnia. Za 22,5 minuty, 9. Czas na tygodniki. Christian Hanke. Jest rzecz, jakiś punkt wspólny? Jest rzecz wspólna. Jeden temat to za chwilkę o tym. Bo zanim dojdziemy do tego, to jeszcze powiem, rzeczywiście, to jest taki trend, który kiedyś mnie zastanawiał, ale jakoś umknął. Dziś wprost się nad tym zastanawia. Zobacz, dzieci polityków. Wszyscy są dziećmi znanych polityków, wszyscy mają na wyciągnięcie ręki dostęp do wpływów, kontaktów i pieniędzy rodziców i wszystkich zamiast do polityki ciągnie do biznesu. Jest w tym jakaś myśl, zdarza się tak, polityka wychowania w biznesie. Wprost gdzieś o tym piszę. Tutaj jest Katarzyna Tusk na zdjęciu obok, a jeśli mówimy o modzie, to jeszcze wprost dodaję, że następuje pewna zmiana na rynku modowym. Włoszka feministka, do tego niezła bizneswoman, stery jednego z najsłynniejszych paryskich domów mody przejmuje kobieta Maria Grazia Curie. Tak powinno się przeczytać, Curie. Dior jest kobietą. To też wprost. No ale dobrze. Czyli już istnieje to słowo modowe, ono mi się bardzo nie podoba. No tak, no bo to coś innego niż modny. Modny, no tak, to znaczy, że modny, a modowy z modą. Otóż to. Wspólny mianownik to, dodam jeszcze na okładce wprost, Jan Rokita, 500 000 złotych za więzienie. Odszkodowanie za PRL ma pomóc Janowi Rokicie uporać się z finansowymi kłopotami. No i to w zasadzie otwiera dyskusję, czy powinno się oczekiwać pieniędzy za walkę o wolną Polskę. Pisze wprost. Ale wspólny temat to repolonizacja mediów i cała dyskusja wokół tego, co zaczęło się od listu Marka Dekana w marcu tego roku. Prezes Ringier, Axel Springer, do pracowników spółki napisał list, w którym komentował wybór Donalda Tuska. Pisał m.in. na szefa Rady Europejskiej. Pisał m.in. ideologia i prymitywne manipulacje przegrały z wartościami i rozsądkiem. Pisał: Kaczyński zapewne wbrew sobie stał się najskuteczniejszym orędownikiem reelekcji Donalda Tuska. Szybko przyszła odpowiedź Jerzy Karwelis. Byłem zawsze dumny z pracy w Akslu. Teraz wstydzę się, traktuje pan Polaków jako naród gorszej kategorii. I ta wymiana zdań, ta polemika, no, rozpoczęła pewną szeroką dyskusję na temat no właśnie tego, czy media są sterowane, czy nie i skąd. Właściciel zagranicznego giganta medialnego uruchomił proces, który może wywrócić polski rynek mediów ukształtowany w trzeciej RP, pisze właśnie Jerzy Karwelis w tygodniku Wprost, a w tygodniku W sieci. Krok dalej. Nadzorca z Niemiec redagował polskie gazety. Na zebraniach z polskimi dziennikarzami instruował, jak mają pisać o Platformie, a jak o PiS i prezydencie. To Peter Prior. Niepozorny, bo zresztą tak zaczyna się tekst Wojciecha Biedronia w tygodniku W sieci o nim. Prowincjonalne niemieckie miasteczko pod Hamburgiem, niewielki sklepik ze sportowymi gadżetami, starszy pan, który na co dzień chodzi w swetrze albo dresie i od ponad 40 lat angażuje się zawodowo w działalność lokalnej drużyny piłkarek ręcznych, jest jej szefem. Pozory jednak mylą. Peter Prior jest osobą, która od lat 90. wydaje dyspozycję szefom największych gazet w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce od lata 2014 do przynajmniej połowy 2016 roku miał rzeczywisty wpływ na to, jaką linię polityczną i światopoglądową przyjął największy polski dziennik Fakt. Dziennikarze Faktu twierdzą, że byli instruowani przez niemieckiego konsultanta, doradcę gazety, tak mówiono o nim, w jaki sposób należy pisać o rządzie i o opozycji. Przedstawiany dziennikarzom odgrywał kluczową rolę w Fakcie, gdy niepokornego Jankowskiego zastąpił Robert Feluś. Jankowskiego, czyli Grzegorz Jankowski, były naczelny Faktu. Wielu z nas było zażenowanych, szczególnie niektórzy wydawcy, którzy wizytę Priora i jego uwagi traktowali jak połajanki i instrukcje, mówią dziennikarze Faktu, cytowani przez tygodnik W sieci. Ten temat jeszcze także w tekście Bronisława Wilcztajna, który pisze: wolni dziennikarze wolnych mediów mają się nauczyć, że krytyka obecnego kształtu Unii Europejskiej to populizm, jeśli nie coś gorszego, a ich misją jest z całej mocy się temu przeciwstawić. To także w tygodniku W sieci. No, pytanie o repolonizację pada także w wywiadzie z Beatą Szydło W sieci. Zmiany są potrzebne, mówi premier. Chcemy, by w Polsce było tak, jak jest w innych krajach europejskich. Proszę zwrócić uwagę, mamy dobry rozwój gospodarczy, jest bezpiecznie, rodzą się dzieci, staramy się nadrobić lata zaniedbań i wyrównywać szanse polskich obywateli. Pokazujemy, że można skutecznie i konsekwentnie iść tą drogą, opierając się złej presji ze strony innych, mówi Beata Szydło w wywiadzie dla tygodnika W sieci. No, jeśli mowa o przykładach innych krajów, no to troszkę, można powiedzieć, zainteresowany, bo tygodnik Newsweek wydawany przez właśnie koncert Axla pisze dzisiaj: media upokorzone. Władza autorytarna to dziennikarze pod butem. Przywódcy Turcji, Rosji i Węgier od lat pacyfikują wolne media. Każdy na swój własny sposób, ale wszyscy skutecznie. Jarosław Kaczyński, który pod pretekstem repolonizacji chce zapanować nad niepokornymi mediami, może skorzystać ze wzorców wypróbowanych w Rosji, na Węgrzech czy Turcji. Pisze tygodnik Newsweek też na ten temat. No i na ten temat pisze tygodnik Do Rzeczy w tekście Bunt Tubylców. Piotr Gociek tu cytuje: nie repolonizacja, lecz ustawa antykoncentracyjna. PiS chce zmienić rynek mediów w Polsce. Czy ograniczenie wpływów zagranicznych koncernów jest możliwe i czy przyniesie oczekiwane rezultaty? Pyta i odpowiada na to pytanie. Natomiast temat przewodni tygodnika Do Rzeczy i okładkowy. Cęckiewicz ujawnia ważnego agenta. Edward Mazur, tak, to ten, który ostatni widział generała Marka Papałę. O jego związkach z SB duży tekst Sławomira Cęckiewicza, a w Newsweeku, bo nie powiedziałem, na okładce Prawa Rodzina, Andrzej Duda wychował się w bardzo tradycyjnym katolickim domu. Jego ojciec do dziś ostrzega przed gender, lewactwem i libertyńskim wstecznictwem, i tekst o rodzicach prezydenta dziś w Newsweeku. To tygodniki. Krystian Hanke za 17 minut 9, pierwsze miejsce ostatniego notowania. No, państwo się przyzwyczaili. Depesz mogę. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? You or your Ostatniego notowania, zestaw do głosowania na stronie internetowej. Polecamy Państwu, proszę odwiedzić. Marek Niedźwiecki już zwarty i gotowy. Po dziewiątej spotka się z Państwem. Aha, Beata Michniewicz. No, niby przed chwilą wychodziła po rozmowie z gośćmi. Wszyscy widzieliśmy, prawda? No i jest z powrotem. Ja tu jeszcze na chwilę wróciłam, bo mam taką prośbę. No to przechodzę do konkretów. Mili Państwo, drodzy słuchacze, bardzo Was proszę. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Ależ ja tylko proszę. Nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Nieładnie tak w trzeciej osobie. Poza tym ja jeszcze nie powiedziałam, o co chodzi, ale w tej sytuacji zaczynam się bać, bo jakoś rozszerza się grono osób, które usiłują mi przeszkodzić. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. Jeśli tak, to hurra, żyję. Usquam ad mortem defecatum. Proszę zajrzeć do słownika. Nie muszę, bo coś tam z łaciny pamiętam. Jeśli jednak mogłabym dokończyć, a właściwie rozpocząć... Jeżeli artysta ma tak słabe demo, wie pani, co on robi? Idzie do ludzi, którzy się na tym znają. To nie żadne demo, tylko apel. Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. W porządku, sama wezmę. Tylko proszę mi nie przeszkadzać. Udaję rząd. Że niby ja? No to już jest szczyt wszystkiego. Zaczyna mnie boleć głowa. Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Czy znana jest panu ta osoba? Panie pośle, wszystkim znana jest ta osoba. I to chyba z każdej strony i wielu stronom. Wszystkie strony są niezadowolone. Nie wiem, co pan minister ma na myśli, ale ja na pewno jestem bardzo niezadowolona, że państwo bezustannie uniemożliwiają mi wypowiedź. A ja chcę tylko przypomnieć, że głosowanie w naszym plebiscycie Srebrne Usta kończy się już jutro o północy. Zapraszam serdecznie na naszą stronę, zapraszam do zabawy, do odkrywania jaśniejszej, no właśnie zabawniejszej strony polityki. No co w tym śmiesznego? Wszystko, a kolega nawet mi nie pomógł. Dziękuję za uwagę. Ja? Ja pomagałem jak mogłem, najbardziej pomagałem na świecie, no może tak. Zachęcałem na przykład i teraz Państwa także zachęcam do głosowania, bo tylko do jutra do północy. Wręczenie statuetek 5 kwietnia po 18, wtedy dowiemy się, kto otrzymuje miano Srebrna Ustego. Zapraszamy Państwa. Good morning, this. Can I help you, son? 16 today. End up for fun. I'm a big boy now, or so they say. So if you'll serve, I'll be on my way. Box of balloons with a feather-like touch. Pack of party poppers that pop in the night. Had to brush and hairspray, plastic fingers, clay on the corners, and just walked in. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. On a dance today, so if you serve, I'll be on my way. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the lion's den. Temptation's on his way. Welcome to the house of fun. I'm sorry, son, but we don't stop. Party gimmicks in this shop. Try the house of fun. It's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend these, savvy, understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay. Many head returns from the day. Welcome to the house of fun. Oczywiście Madness. Polecamy Państwu stronę internetową, tam i zestaw do głosowania na listę przebojów i także zestaw do głosowania na serwer na usta. Za 9 minut będzie 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z naszego archiwum piosenkę Macieja Zębatego i Janusza Bogackiego Uszy, którą to Zębaty pod koniec lat 60. zwrócił na siebie uwagę ówczesnych środowisk kabaretowych. Artysta później trafił do Trójki, współpracował z Ilustrowanym Tygodnikiem Rozrywkowym, Ilustrowanym Magazynem Autorów, a od połowy lat 70. prowadził swój magazyn satyryczny Zgryz, wznowiony w latach 90. Zawsze chciałem troszeczkę za mało. Zawsze byłem troszeczkę za młody. Moje ciało wrzucam do wody. Choć na wadze stracić nie chciałem. Odrobinka chlebusia z maselkiem. Wody szklanka, słoiczek musztardy. Turystycznej przyczepie pod Ełkiem jodłem żywot surowy i twardy. A uszy miał ogromne, muskularne. Uszami mógłby, gdyby chciał. A gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Ha, ha, ha. Dziwne uszy miał. Kiedyś późnym wieczorem w przyczepie na podłodze siedziałem samotnie. Uszy miałem zziębnięte, wilgotne. Choć w przyczepie właściwie najlepiej. Wtem zapewne zbłąkana panienka weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła, odeszła. Bo uszy miał ogromne, muskularne. Uszami mógłby, gdyby chciał. Niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy. Dziwne uszy miał. A, a, a. Dziwne uszy miał.